सोनिया, ये 2004 की बात है। मेरी रेसिडेंसी के बाद पहली जॉब थी। सोनिया हमारे हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के किचन में काम करती थी। उसकी उम्र 20-22 बरस से ज़्यादा नहीं होगी, अल्लाह जाने अब कहाँ है। मैं बहुत अरसे तक उसको हिस्पैनिक समझता रहा। मैं अक्सर उसको हॉस्पिटल के बाहर टाइट जीन्स में सिगरेट पीते हुए देखता। एक दिन हॉस्पिटल में काम करते हुए मुझे रात के 11 बज गए। मैं हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में पहुंचा तो सोनिया किचन बंद करके सफाई कर रही थी। मुझे देखकर उर्दू में बोली, डॉक्टर साहब किचन तो क्लोज़ कर दिया, मगर आप बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। सोनिया मेरे लिए अंदर से ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच और चिकन नूडल सूप ले आई। सोनिया से मैंने कहा, तुम देसी हो, मुझे तो स्पेनिश लगती हो। वो समझ गई मैं ये बात उसकी जीन्स के हवाले से कह रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वो यूके में एक पाकिस्तानी घर में पैदा हुई। उसी के हवाले से पहली बार मुझे यूके में बसने वाले पाकिस्तानियों की हालत इज़ार का पता लगा कि कैसे बहुत सारे पाकिस्तानी वेलफेयर पे गेटो बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोनिया ने ऐसे ही घुटन के माहौल में आँख खोली। उसने सारा बचपन एक के बाद दूसरे फॉस्टर होम्स में गुजारा। ना तो स्कूल ठीक नसीब हुई और ना ही कोई कॉलेज। 19 बरस की हुई तो कोई लालच देकर शिकागो ले आया, मगर उसकी नीयत कोई और तरह का काम करवाने की थी। सोनिया वुमेन शेल्टर में चली गई और फिर किसी तरह हमारे हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। सोनिया की कहानी सुनकर मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसने जवाब दिया, जब मेरे अल्लाह ने मेरे लिए एक चीज़ लिखती है तो मैं कौन होती हूँ शिकवा करने वाली। ये बात सुनकर मुझे हल्का सा झटका लगा, जो हर लम्हे अल्लाह से गिलामंद रहता था। ये वो ज़माना था जब मैं अपने बेटे की बीमारी से परेशान रहता था। जब मैंने उसे बताया तो बड़े सुकून से बोली, जिसने ज़िंदगी दी है वही सेहत भी देगा, और इन छोटी छोटी बीमारियों से आपके बेटे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप डॉक्टर ज़रूर हैं, मगर नफसियाती तौर पे बहुत इनसिक्योर हैं। ये दूसरा झटका था। अल्लाह पे उसका ईमान इस कदर मुस्तकम था कि उसकी आँखों और चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। उसे हमारी तरह कोई जल्दी नहीं थी। एक दिन कैफेटेरिया की लंबी लाइन से मेरी जिल्लाहट देख कर बोली, सर ये छोटी छोटी बातें सब्र की ट्रेनिंग होती हैं। लाइन में खड़े होकर दूसरे इंसानों को देखा कीजिए, दिल की दुनिया आसूदा हो जाएगी। सोनिया ने बचपन में ही बुढ़ापे का सफ़र तय कर लिया था। सोनिया को यूके के फॉस्टर होम्स में रहकर टाइट जीन्स पहनने की आदत हो गई थी। उसे सिगरेट पीने की लत लग गई थी, इसीलिए यहाँ मस्जिद नहीं जाती थी क्योंकि लोग उसे मिसफिट समझते थे। वो घर पर ही नमाज पढ़ लेती थी। अगले 6 महीने उससे बात होती रही, फिर मैंने शिकागो छोड़ दिया। रोज़ वो कोई ऐसी बात कह जाती, मैं सुन हो जाता। एक दिन उसने कहा, मुझे अल्लाह की तलाश नहीं, वो तो हरसू बसा हुआ दिखता है, मैं तो उसके अंदर अपने आप को खोज रही हूँ। जब मैंने सोनिया को बताया कि मैं कल शिकागो छोड़ के जा रहा हूँ, तो बोली, आप 2 घंटे बाद मुझसे मिलकर जाइएगा। वो जॉब से घर गई, मेरे लिए सूरे फलक की खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी ले आई। कहने लगी, आपका मसला ज़िंदगी की रैट रेस है, इसी को हसद कहते हैं, यही शर है, यही उकद है, यही गसक और वक़ब है। खलक से उठकर फलक की फ़िक्र रखें, सब ठीक हो जाएगा। कमीनी सारे लफ्ज़ों की तफसीर और मेरे अंदर की हर बीमारी की ताबीर एक लफ्ज़ रैट रेस से कर गई। इस बात के कोई 10 बरस बाद जब मैंने नया हाउस ख़रीदा तो लिविंग रूम में सोनिया की एम्ब्रॉयडरी आवेज़ा कर दी। लोग आते हैं, मुझ काफिर को देखते हैं, फिर दीवार पे सूर्य फलक को देखते हैं, वो क्या समझें। हर रोज़ यही सूर्य फलक मेरी नाल खींच के रखती है, और अल्लाह जाने ये इल्म किस फलक से रात के किस पहर उसके बंदों को अता होता है, जो ना तो किसी लाइब्रेरी में देखा और ना किसी आलिम को कसब हुआ। सोचता हूँ मोहम्मद की इकरा वाली बात ठीक ही होगी।